This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. As morning breaks, the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. I hope the day will never come that I can't awake to the sound of drum. Never let me miss carnival with calypso songs philosophical. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. Prachtige, deze antieke, ontzettend oud, Harry Belafonte, Island in the Sun. Ja, we kunnen het eigenlijk wel hebben over onze zonnige regio. Nu zijn de temperaturen wat afgenomen ten opzichte van het afgelopen weekende. Maar het is nog altijd best wel een beetje zomers voor de tijd van het jaar. Goed, dat dus. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goed, fijn dat je erbij bent. Gezellig ook, want dan zit ik hier niet in mijn eentje. Ja, dat is toch interessant of niet soms, hè? Hey, in de show, zoals gebruikelijk, heerlijke muziek om je oren een beetje te vertroetelen. Maar ook een paar leuke onderwerpen die ik met je wil bespreken. Bijvoorbeeld, Jeroen van Gent die ging de straat weer eens op met zijn blauwe microfoon. En vroeg aan u, met wie zou u ooit een dagje willen ruilen? Ik vind dat een goede vraag. Komt er zo meteen aan. Zeker uw antwoorden, die zijn heel interessant. Dus luister vooral mee. In de show ook een kolom van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over het Lam Gods. En ja, we hebben ook iets interessants. Interessants, moet ik zeggen. Iets over het museum. Museum Boijmans van Beuningen. Die presenteert kunst tussen de ruïnes. Ja, waar gaat dat nu weer over? Nou, jij hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. my friend, and in him I find sympathy. And so I go back to the years that have passed me by. Dit is de late avond. Someone you love beside you, even Een van de rijhits van Air Supply. Even the nights are better. Zeker ja, als je luistert naar de late avond natuurlijk. Hè. Dat lijkt me hartstikke logisch. Verder hoorde je Aphrodite's Child en It's 5 o'clock. Ja, uit de tijd dat er geen enorme bosbranden waren in Griekenland. Wel mooie muziek nog steeds en een mooie herinnering uiteraard. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Bent u een beetje tevreden met wat u zo al doet? Zou u wel eens willen ruilen met een ander, vraagt hij zich af. Misschien wel met een bekend persoon. En wie zou dat kunnen zijn? Jeroen van Gent ging natuurlijk de straat op, zoals altijd, met zijn blauwe microfoon, vroeg het u. En hier zijn uw opmerkelijke antwoorden. Goedemiddag. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Dus van die soort van die man bij het hond vragen. Mag ik dat proberen bij u? Even ja. Voor de grap. Ja? Met wie zou u ooit één dag willen ruilen? Ik ben een heel saai mens, meneer. Ik zou het echt niet weten. Ja, ik heb een heel gelukkig leven. Ik zou ja. Het echt niet weten. Ik hoef geen al. Maar wie zou ik nou moeten ruilen? Ja, ik zou gedaan. Ik ben gewoon bij mezelf. Ben ik gelukkig. Met wie zou u ooit voor één dag willen ruilen? Koning Willem-Alexander. Dan kan ik naar de F1. Naar de wat toe? F1, de Formule 1. Oh, oké. Okay. Maar je Amerikanen. Ja, oh. Oh, Amerikanen? Ja. Oh, wat leuk. U woont hier? Of? Nee, we wonen in Michigan. We zijn op vakantie hier. Oh, nou te gek. Maar ik kom uit Barendrecht. Oh, wat leuk. Nou ja, je hebt Holland-Michigan, hè? Bijvoorbeeld tussen... Ja. We wonen we 30 kilometer vandaan. Nou. Ja, ik ben er langs gekomen. Ik ben er wel geweest. Ja. En langs gekomen. Nou, wat grappig. Zou het niet over doorvragen? Ik zal even de vraag afmaken dan. Maar met wie zou u voor één dag willen ruilen? Ooit? Een keer voor de grap? Of misschien wel serieus? Taylor Swift. Taylor Swift? Oh ja. Oh, dat is een carrière, ja. Oh, ja. Druk hoor. Ja, maar gewoon... Ze is intelligent en... Enormously driven. Enorm gedreven. Enorm gedreven. Goede zakenvrouw. Ja, goede zaken. Gaat heel goed. Ja. Zo, daar ben ik meer geïnteresseerd in dan de stardom. De populair. De populariteit. Ja. Het is haar intelligentie en haar werk. Het straalt echt af, hè? Ja. Maar een beetje zingen moet dan wel kunnen dan. Daar wordt een probleem. Dat lukt niet, hoor. Nee, dat wordt niks. Nee, dat wordt niks. Met wie zou u wel eens een dag willen ruilen? Met welke persoon? Ja, ik zou graag willen ruilen met... met Henk Vrezer, de oude trainer van Sparta. Hey. Ik wens hem betere tijden nu. Betere tijden toe als nu, want nu gaat het niet goed met RKC. En u denkt dat u wel verbetering kan brengen? Nou, dat hoop ik. Waar zou je mee beginnen dan? Ik zou beginnen om een paar spelers te halen die consequent in het eerste elftal kan blijven opstellen. En niet veel switchen van 1 naar 2 en van jong naar oud. Oh, dat gebeurt dus kennelijk. Dat gebeurt nog wel eens een keer, ja. En dat is best wel lastig, ja. Dat is lastig, ja. Jeetje. Met wie zou u ooit een dag willen ruilen? Met een persoon? Nou, ik heb het eigenlijk zo naar mijn zin. Ik heb helemaal geen behoefte aan. Klinkt goed. Ja, toch? Klinkt goed. Met wie zou u ooit wel eens een dag willen ruilen? Trainer van Sparta. Nou, moe. Meen je dat nou? Jazeker. Net zei iemand dat ook al. Nou. Ja, maar Sparta is club van Rotterdam natuurlijk. Dus ja, Sparta is mijn club. Die mensen lopen net weg. Die meneer zei precies hetzelfde. Kijk eens aan. Dus zou ik wel leuk vinden, zo de selectie een beetje helemaal tot gaatje laten gaan. Lijkt me wat. Maar koning Willem-Alexander, Zandvoort, u heeft het gezien, Grand Prix. Hij was daar net, ja. En met Max. Ja. Ja. Dat vinden wij gaaf. En wat vindt u van de koning überhaupt? Leuke koning, zakelijk, grappige koning. Ja. Hij doet echt zijn best om normaal te zijn. met normale mensen. Ja, ze zijn echt vriendelijk. Ja. En hij doet goed voor de milieu en voor het hele land. En hij probeert het verschil van rijk, blauw bloed en normale mensen overeen te komen, denk ik. Nou, en zou u dat lukken om dat dan te evenaren, misschien wel zelfs eroverheen te komen of in een gelijke spoor? Dat is hij nooit. Dat niet. Oké. Okay. Nee. Iemand zei de koning, maar en dat kan natuurlijk een acteur zijn of iemand uit de politiek. Nee, ik vind, laat mij met mezelf zijn. Kijk, toch? Goed antwoord. Ja, dat toch? Goed antwoord. Tuurlijk. Dacht ik ook. Want u benijdt ze niet, kennelijk. Nee, zeker mensen... niet. Wel nee, zeker als je in de spotlijst staat niet. Oké, okay. Ja, ik ben er niet zo goed van op de hoogte, maar u leeft helemaal mee met die voetbalwereld dus, hè? Ik leef helemaal mee met Sparta. De oudste club van Nederland, de mooiste club van Rotterdam. Ja. En nooit geen narigheid. Altijd vrolijke gezichten en geen gemieren met supporters die elkaar te lijf gaan. En u ergert zich toch niet, hè, als het een beetje fout gaat af en toe? Nee, nee. Sparta kan winnen en verliezen. Juist. Nou ja, maar het kan ook zijn, ik zou willen ruilen met mijn oom. Ik noem maar wat. Of met mijn tante. Zoiets. Nee, ik blijf echt bij mijn antwoord. Sorry. Ja, goed, goed. Nee, ik kan u niet verleiden. Nee. Ja. Dus Sparta is kennelijk een hele leuke club. Zeker, absoluut. Wat zou u doen als u dan een dagje Sparta-trainer was? Want dat is dan wel een belangrijke vraag natuurlijk. Oh, ik zou een leuke voetbaltraining organiseren. Maar ik zou het gewoon heel leuk om aan het eind van die training gewoon met z'n allen de kroeg in te duiken. Ja. En dan de echte mensen leren kennen. Ja, ja, achter die voetballers. Want die moeten er altijd in de keurslijf staan. Netjes voor de camera altijd mensen te woord. Nee, informeel. En, gewoon lekker in de kroeg. En dan lijkt me helemaal geweldig. Ja. Ja, ja, ja. Als een teamuitje in de kroeg. Misschien horen ze het wel. Misschien horen ze het wel. Ja, bedankt voor de antwoorden. Dank u wel. Hè. Bleu, bleu, l'amour est bleu, berce mon cœur à moi.

Het museum Boijmans van Beuningen presenteert kunst tussen de ruïnes. Die ruïnes, ik ga het vragen hoe het zit aan Sandra Smets. Mevrouw Smets, welkom. Dank u. U bent conservator kunst tussen de ruïnes, dus van deze tentoonstellingen. Ja, dat klopt. Die ruïnes hebben toch niet te maken met het museum dat nu in restauratie is, hè? Nee, dat museum stond er toen juist prachtig, piekfijn en nog vrij nieuw bij. Nee, de ruïnes lagen net iets verderop in de stad. Ja, dat heeft daarmee te maken, want we gaan terug naar de Tweede Wereldoorlog, denk ik zo. Dat klopt. Ja, ja. Ja. En wat presenteert u dan als kunst? Want is er toen kunst gemaakt? Blijkbaar wel, hè? Er is heel veel kunst gemaakt, vreemd genoeg, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat begon meteen al in 1940. Wat op zich wat wonderlijk is, aangezien er in de jaren 30 toch door de recessie onder andere niet een heel florissant kunstklimaat was voor levende kunstenaars in Rotterdam. Maar in 1940, na het bombardement, toen is de stad heel snel begonnen met wederopbouw. Yeah. En dat wil zeggen dat er meteen al plannen werden gemaakt voor een echte nieuwe stad. Maar tijdelijk werden alvast noodwinkeltjes neergezet en noodcafés enzovoort. En toen besloot de cultuurwethouder van, nou, dit is mijn kans. Nu kan ik eindelijk een keer kunstenaars inschakelen. En toen zijn tientallen kunstenaars aan het werk gezet om muurschilderingen te maken, uithangborden, sculpturen. Dus letterlijk tussen de ruïnes, want het gruis lag er nog, zijn toen allemaal van die nieuwe gebouwtjes neergezet, tijdelijk, met heel veel kleur en verf. En heel veel kunst. En die kunstenaar wilde dat ook wel maken, want ja, ze hadden ook heel andere dingen aan hun hoofd natuurlijk. Ja, en het, ja, wat dat betreft was het nooit een geweldige tijd geweest. En nu was het ook nog oorlog. Dus ja, toch wel een zware tijd in zekere zin natuurlijk ook. En dat er dan ineens kansen werden geworden. En bovendien, er waren ook heel wat kunstenaars die zelf nog hun woning en atelier waren verloren ook. Ja, ook dat nog. Dus ze moesten wel iets anders gaan bedenken eigenlijk. Maar ja, het kan het niet zo zijn, dat zie ik nu te denken hoor, ter plekke, dat de mensen heel erg hun mond gesnoerd werd, want die repressie van de Duitsers was natuurlijk niet mis, en dat ze zich wilden uiten op een andere manier? Nou, dat zou je denken, maar dat is dus ook weer vreemd genoeg niet het geval. Want ten eerste was het zo dat de stad die begon heel snel met allerlei nieuwe plannen, zonder dat de Duitsers daar al heel veel bemoeienis mee hadden. De nieuwe nationaal-socialistische machthebbers die kwamen pas eind 1940 een beetje polshoog te nemen van wat er gebeurde in die kunst. En ten tweede, ja, heel veel censuur was niet echt nodig, want de kunst had zich in de jaren 30 al ontwikkeld naar wat meer figuratieve, natuurgetrouwe stijlen. Dus er werden in de jaren 30 al heel veel betamelijke landschappen en semi-traditionele stillevens geschilderd. En daar kon men natuurlijk gewoon mee doorgaan. Daar hadden de naties niets tegen. Ja. En er is ook heel veel van overgebleven blijkbaar, want u kunt er een tentoonstelling van samenstellen. In het depot. Ja, dus het is een onderzoekspresentatie, maar die hangt samen met het boek dat eind volgende week verschijnt. En in dat boek probeer ik een soort overview te geven van een aantal kunstenaarslevens, van kunstenaars en hoe die nou die oorlogsjaren hebben ervaren. En vervolgens ben ik toen gaan kijken in de collectie van het museum van wat is daar voor werk uit die periode. En met dat werk heb ik dan nog ga ik nu dus een presentatie samenstellen daar. Ja. Even nog naar dat boek, de vuurvogelgeneratie. Wat behelst dat, de vuurvogel? Ja, nou, de vuurvogel, dat is de benaming, of de meer Nederlandse benaming van de Fenix, of de Phoenix. Ja. Dus de mythische vogel die uit de as herrijst. En toen in 1940 werd dat een heel populair symbool voor de kapotte stad die ook uit de as zou herrijzen. Ja. En die symboliek had je zowel na de oorlog als tijdens de oorlog al. Want tijdens de oorlog begon die wederopbouw al. En dat vond ik gewoon een mooie parallel. Ja. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze op de website terecht, op de sociale media? Ja, boijmans.nl. En verder, ja, de vuurvogelgeneratie is ook online te vinden. En we maken ook een plattegrond, die is ook te vinden via boijmans.nl, waarbij we letterlijk de verwoeste stad, de kunstwereld in de verwoeste stad in kaart brengen. Ik dank u wel voor het gesprek. Sandra Smets, conservator voor kunst tussen de ruïnes in het Museum Boijmans van Beuningen en dan wel het depot natuurlijk. Heel veel succes met de tentoonstelling. Tot middernacht, de late avond. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change? Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. Wat een prachtig nummer. Ja, we hebben alleen maar prachtige nummers in deze show. Een prachtig nummer van de Rolling Stones. Ze hebben een nieuw album uit en oh, daar wordt nu heel veel over gesproken. Maar dit is toch echt een klassieker die we je niet wilden onthouden deze avond. Einde van de show. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond trouwens. Dan zit hier Norbert Ketting. En dan hebben we weer gewoon lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen wel rust als je gaat slapen. Niet naar een herhaling luistert overdag bijvoorbeeld. Maar goed, ik hoop wel dat je een mooie droom hebt deze nacht. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk het allerbeste en natuurlijk een hele goede wacht. En als je even de tijd hebt, check dan onze website www.delateavond.nl. Rechtsboven kun je abonneren op onze nieuwsbrief. Iedere dag, dan weet jij in de loop van de dag wat er zo al in de show zit. Heel makkelijk. Rechtsboven op onze website www.delateavond.nl. Klik op het vierkantje follow. Vul je e-mailadres in en dan komt het helemaal goed. Tot besluit van de show. Adimus en Adimus. Mooie nacht.